کبوتر، نه عقابم نه کبوتر، اما چون به جان آیم در قربت خاک، بال جادوی شل بال رویای عشق میرسانم به افلاک مرا. بال جادویی شعر بال رویایی عشق میرسانم به افلاک مرا، میرسانم به افلاک مرا. اوج میگیرم اوج، میشوم دور از این مرحله دور، میروم سوی جهانی که در آن همه موسیقی جان است و گل افشانی نور، همه گل بانگ سرور. تا کجاها برد این موج طربناک مرا، تا کجاها برد این موج طربناک مرا. نزد بال و پری بر لب آن بام بلند، نزد بال و پری بر لب آن بام بلند، یادمون گرفتار نفر میکشد باز سوی خاک مرا، یاد مرغان گرفتار قفس میکشد باز سوی خاک مرا.